पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबरा जरुण बिंब फलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कुमारेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। मनुष्य में बहुत विलक्षणता है, हमारे सृष्टि है ये तीन विभाग है हमारी सृष्टि का, एक भगवान है और एक संसार है और एक स्वयं है। तो संसार की सेवा होनी चाहिए और स्वयं का कल्याण होना चाहिए, अरे भगवान की प्रसन्नता होनी चाहिए, ये खास चीज हमारी प्रार्थनी है। तो संसार की सेवा के लिए कर्म योग है, अपने कल्याण के लिए ज्ञान योग है और भगवान की प्रसन्नता के लिए भक्ति योग है। तो मानव जनता की सेवा कर सकता है, संतोष कर सकता है, अपना भी कल्याण कर सकता है और परमात्मा को भी बड़े प्रसन्न कर सकता है, क्यों परमात्मा प्रेम चाहते हैं, तो ये भगवान से प्रेम कर सकता है, संसार की सेवा कर सकता है, अपना कल्याण कर सकता है। इसी को गीता ने कर्मयोग ज्ञान योग भक्ति योग कहा है। संसार की सेवा को कर्मयोग कहा है, अपने कल्याण की बात को ज्ञान योग कहा है और भगवान की सेवा करने के लिए भक्ति योग का है। योगास्त्रयो प्रयुक्ता दृढ़ांश योग निश्चया भागवत में आता है, तीन योग है कर्मयोग ज्ञान योग भक्ति योग। तो तीनों का अनुष्ठान कर सकता है, तो तीनों के लिए ही बड़ा आवश्यक सिद्ध होता है। मनुष्यों के लिए भी मनुष्य बड़ा आवश्यक है और अपने लिए भी बड़ा आवश्यक है और भगवान के लिए भी आवश्यक है। तो इसकी महिमा अपार असीम है अनंत है। तो करना क्या चाहिए, करना चाहिए सेवा, जानना चाहिए क्या क्या अपने को और मानना क्या चाहिए भगवान को, ये तीन बातें मानने की मनुष्य में ताकत दी है, सेवा करने की ताकत दी है, तन से मन से वचन से धन से विद्या से बुद्धि से योग्यता से पद से अधिकार से दूसरों को सुख पहुंचाना ये खास काम है। सुख भोगना ये मनुष्य का काम नहीं है, ये तो पशु पक्षियों का है और ज्यादा सुख भोगना देवताओं का है। दुख भोगना काम 84 लाख योनि का है और ज्यादा दो तो नरकों में है। तो दुखदाय दुख भोगने के दो स्थान है, एक 84 लाख योनि है एक नरक है, और सुख भोगने के लिए स्वर्ग है। तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए मानव शरीर है, तो स्वर्गादि में सुख भोगने तो वहां जाओ, दुख भोगने नरकों में जाओ और सबका उद्धार करना हो तो मनुष्य शरीर में आओ। तो ये जो स्वार्थ की वृत्ति है ये बड़ी भारी बाधक है, मेरे को मिल जाए मेरे को, खास ध्यान दो ये चीज बड़ी भारी बाधक है। इस खास लालसा में दो बात होती है, एक तो संग्रह करना और एक सुख भोगना। ये खास जो इसकी इच्छा है, इसकी भीतर में लालसा है, ये बाधक है। निर्वाह बाधक नहीं है, अपना निर्वाह हो जाए खान पान से, अन्न जल वस्त्र मकान, इसे निर्वाह हो जाए तो निर्वाह करने वाला नहीं है। अन्न में भी तरह तरह की तैयारियां करते हैं, जल में भी ठंडा ठंडा कर बहुत तैयारियां करते हैं, कपड़ों में कई तरह की तैयारियां करते हैं, मकानों में बहुत सजावट करते हैं, इसमें समय और पैसा लगाते हैं, बहुत नुकसान करते हैं। ये स्वाद और शोक ही नहीं काम की नहीं है, उद्धार अपना ये काम की चीज है। तो स्वाद और शोक ही नहीं मिलने चाहिए, तो ये बात गीता ने कही, भोगे ईश्वरीय प्रसन्नता न तया प्रसिद्ध से तम व्यवसाय आत्मा का बुद्धि समाधो न विधीयते। सुख भोगना और संग्रह करना, इन दोनों में आसक्ति है। आप भोजन करो, जल पियो, आराम करो, कपड़ा पहनो, ये तो ठीक है, पर इसकी जो इच्छा करना है कि मेरे को सुख मिले, आराम मिले, मान मिले, बढ़ाई मिले, आदर मिले, ये जो इच्छा है, ये इच्छा नुकसान करने वाली है, अपना भी दुनिया का भी। जो सुंदर सोखीने के लिए अपने काम करता है, क्यों अपना अपना जीवन बिगाड़ता है, शरीर को बिगाड़ता है और दुनिया का नुकसान करता है। अपने स्वाद सुखी सजावट में न लगे, स्वाद स्वाद सोची नहीं और सजावट, इसमें अगर ये समय न लगावे, पैसा न लगावे, वो निर्वाह में अपना, और कपड़ा भी निर्वाह और मकान भी निर्वाह, जिसे गर्मी सर्दी वर्षा से हम अपनी रक्षा पा सके। वस्त्र भी ऐसे जिनसे शीत है, घाम है आदि से हम बच सके। केवल निर्वाह के लिए लेना है, इसमें फालतू शाम खर्च कर दिया। कपड़े में भी सुंदरता हुई, बाजार बनावट भी तरह तरह की, मैं देखता हूँ ये कितनी तरह के कपड़े बन लग गए, फिर भी वो तरह तरह की जो है सजावट, उस सजावट के लिए जो जितने जितनी वो तरह तरह की भानगी है, बहुत विलक्षण। पहले कपड़ा में जो सजावट होती, कपड़े बनावट होती थी, वो बनावट मर्यादा की होती थी। आप बेमर्यादा की बनावट बढ़िया लगती है, मर्यादा की बनावट ऐसी नहीं लगती, जैसे ऐसे सीधी ऐसे नहीं ऐसी लगती, थोड़ा थोड़ा थोड़ा काम हो गया। बेमर्यादी बात अच्छी लगती है, जीवन भी बेमर्यादा अच्छा लगता है, खाना पीना भी बेमर्यादा अच्छा लगता है, आपस का बर्ताव भी बेमर्यादा अच्छा लगता है। तो बेमर्यादा तो पशुओं में है, पक्षियों में है, जल सर है, थल सर है, नभ सर है, कई है, 84 लाख जोड़ी है, उनमें मर्यादा है, कुत्तों में मर्यादा है, गधों में मर्यादा है, बिल्ली में मर्यादा है, इनमें मर्यादा है, मनुष्य में वो मर्यादा नहीं है। मनुष्य को स्वतंत्रता दी है जो अपना लोक और परलोक दोनों सुधार सके, पशु पक्षियों को ये स्वतंत्रता नहीं दी है, उनको केवल अपने पुराने पाप और पुण्यों का फल भोगना है। पहले की हुई है अपनी कमाई पापों की, वो पशु पक्षियों में जल सर में इनमें भोगना है, वृक्षों में भोगना है, तो भोगी होनी है वहां, भोगी होनी क्या, भोगी भोग दो होते हैं, एक तो अपनी मर्जी से सुख भोगना, दुख को हल करना ही भोग है, एक जो पापों और पुण्यों का आ जाए अवसर वो भोगना, तो पापों और पुण्यों का जो अवसर आया है वो भोग योनि है। ऐसे मनुष्य भी है, ध्यान देना, पशु पक्षी है, वो सुख दुख भोग के लिए है, पर ये मनुष्य नहीं, सुख दुख भोग के लिए नहीं है। सुख दुख दोनों बातें बहुत एक विलक्षण बात बताई है संतों ने, ये परमात्मा की प्राप्ति के साधन है। पशु पक्षी सुख दुख भोगते हैं, ऐसे मनुष्य ही अपने पाप और पुण्यों का फल भोगते हुए सुखी दुखी होते हैं, तो वो पशु के समान है। ये मरे को बात एक बहुत विचित्र मिली है संतों से। सुख दुख है वो भोगना नहीं है, सुखदाई हमारे पास में सामग्री हो जाए तो सेवा करो, और दुखदाई अवसर आ जाए तो मन की इच्छा का त्याग करो। एक मन की इच्छा एक बार से भोग, दो चीज है। तो अपने पास में सामग्री अधिक हो, सुविधा अलग हो, पद मिला हो, अधिकार मिला हो, उसके द्वारा दुनिया का हित कैसे हो, सेवा कैसे बने, वो सेवा के लिए। नारद जी महाराज ने युधिष्ठिर से कहा, धर्म बताए, स्त्रियों के धर्म बताए, ब्राह्मणों के, क्षत्रियों के, वैश्यों के, शूद्रों के, ब्रह्मचारियों के, गृहस्थों के, वानप्रस्थों के, सन्यासियों के, आठों धर्म बताए और एक स्त्रियों का नव धर्म बताए। उन धर्मों में संन्यास धर्म की बड़ी प्रशंसा करी। त्याग करना है वो सन्यासियों को, साधुओं का त्याग है, राग भोग नहीं, संग्रह नहीं, त्याग। उनकी बड़ी महिमा गई और उनका कल्याण होता है। तो दूसरे मेरे त्याग नहीं है। तो दूसरे का मतलब हुआ कि महाराज गृहस्थ आश्रम में रहता हुआ भी क्या सन्यासी त्यागी महात्माओं की पदवी प्राप्त कर सकता है? जो कि त्यागियों को तत्व मिलता है, क्या वही तत्व गृहस्थाश्रम में रहते हुए काम धंधा करते हुए प्राप्त कर सकता है क्या? तो महाराज ने कहा प्रताप कर सकता है। शास्त्र में बड़ा निर्णय विचित्र विचित्र किया। बीच में एक बात याद आ गई, विष्णु जी महाराज अनुशासन पर्व शांति पर्व दो सुनाने से बड़े विस्तार से सुनाए। उसमें यज्ञ की बड़ी महिमा, अश्वमेध यज्ञ, दूजा यज्ञ, कई तरह के यज्ञ अनुष्ठान बताए जिसमें लाखों करोड़ रुपया लगे। पहले के जमाने में आज दो अरबों लग जाए, ऐसे बड़ा भारी पुण्य होता है। तो वहां ऋषि ने पूछा कि महाराज इतने रुपये जिसके पास न हो यज्ञ करने लायक, निर्भया के लायक अपनी सब सामग्री है, क्या वो यज्ञों के पुण्य को भी प्राप्त कर सकता है? हाँ कर सकता है। शास्त्र बड़ा निर्णय, बड़े बड़े वर्षों में जैसे यज्ञ होते हैं ऐसे यज्ञ का फल प्राप्त कर सकता है साधारण मनुष्य। कि मतलब उपवास, क्या उपाय कि उपवास भोजन न करे, शास्त्र आज्ञा के अनुसार भूखा रहे, तो घर का अन्न बचेगा और पुण्य हो जाएगा। उनके खर्च होता है पुण्य होता है, धनी आदमी है तो खर्च होता है पुण्य होता है, और गरीब आदमी का अन्न बचता है पुण्य होता है। उपवास करे क्योंकि खर्च करेगा उसमें कमी आवेगी, तो कमी आने के लिए क्या करे, भोजन न करे कमी आ जाएगी, उससे वो फल हो जाएगा जो यज्ञ में होता है। इस तरह के युधिष्ठिर महाराज से नारद जी महाराज ने कहा कि ये गृहस्थ में रहता है वो सन्यासी हो सकता है, निर्धन भी यज्ञों के फल को प्राप्त कर सकता है, और ये गृहस्थ में रहता हुआ सन्यासियों के पद को प्राप्त कर सकता है। महाराज वो क्या विषय, यावत वेद जठरम तावत स्वतम लेना, अपने पास में जो चीज है वो अपनी कितनी है जिससे पेट भराई हो जाए, निर्वाह हो जाए, खाने के लिए अन्न, पीने के लिए जल, पहनने के लिए कपड़ा और रहने के लिए मकान, निर्वाह, स्वाद सुखी नहीं, सजावट नहीं, शौ बनानी पड़ी ये नहीं, निर्वाह मात्र के लिए, निर्वाह के लिए, स्वाद के लिए नहीं, तरह तरह की चीजें बनाओ, चतोर बना बनाओ, स्वभाव बिगाड़ो इसलिए नहीं, निर्वाह सात्विक शुद्ध संयत भोजन, ऐसे जल, ऐसे कपड़ा, ऐसे ही मकान जो शीत में घाम में हमारी सहायता हो सके, ऐसे निर्वाह करो। वो निर्वाह जितने हो जाए उतना ही अपना है। अपने पास जो धन है, हमारे पास जो सामग्री है वो कितनी है, हमारे निर्वाह के लिए है, निर्वाह के लिए जिसे हम जी सके। जीना किस लिए, दो काम के लिए, एक तो जनता की सेवा करने के लिए जिएंगे, दूसरे में सेवा कैसे करेंगे, एक भगवान का भजन करने के लिए। ये दो काम करना है हमारे को। संसार है परमात्मा है, संसार की तो सेवा करो, परमात्मा को याद करो, कल्याण हो जाएगा। और सुखदायी दुखदायी परिस्थिति आए वो है साधन सामग्री। ये सुख दुख भोगने के लिए नहीं है, साधन करने के लिए है। ज्यादा सामग्री हो तो दूसरों को हित करके दूसरों की सेवा करो, और कम हो तो भीतर से चाहना मिटाओ। भीतर की चाहना सबको मिटानी पड़ती है। धन है तो ही संग्रह की चाहना, सुख की चाहना मिटा कर सर्ज करो। और है ही नहीं धन हमारे पास में तो चाहना ही मत रखो, निर्वाह करो। अनर्जल निर्वाह हो जा, कपड़ा निर्वाह हो जाए, निर्वाह की चीज तो निर्वाह करो और दूसरों की सेवा करो। प्रारब्ध के कारण जो हमारे सुखदायी दुखदायी परिस्थिति मिली है वो परिस्थिति परमात्मा की प्राप्ति का साधन है, वो भोग नहीं है। सुखी दुखी नहीं होना है, सुख दुख है समय तत्व। लाभालाभ हो जया जय हो तत्व युद्धा युद्धस्व दैवम पाप माम से। सुख दुख को समान कर ले, सुख आ गया दुख आ गया, एक आवेगा घाम आता है, छाया भी आती है, हवाई चलती है, वर्षा भी आती है। ये परिवर्तन रूप संसार है, ये बदलता रहता है। सुबह के समय और दोपहर के समय और शाम की तरह और रात्रि में और शीतकाल में और गर्मी काल में और वर्षा काल में और ये बदलता है। तो बदलने में हमारा निर्वाह हो जाए, औरों को भी सुख पहुंचे, औरों की भी रक्षा हो जाए। तो अपना निर्वाह मात्र हो, जितना अपने पास धन है उसका निर्वाह मात्र, वो निर्वाह भी दूसरों की सेवा करने के लिए, औरों को उपकार करने के लिए और भगवान का भजन करने के लिए, दो काम करना। मनुष्य मात्र के दो लाख खास बात है, अपने तन से मन से वचन से धन से विद्या से बुद्धि से सेवा करना, औरों को सुख पहुंचाना और भगवान को याद करना। यही तनु कर फल विषय भाई, इस शरीर का पहले विशेष सुख नहीं है। आज बहुत बड़ा भारी पतन हो गया है, केवल सुख भोग के लिए ही। कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चिता, ये आशु संपत्ति है, राक्षों का स्वभाव। आसुरों का राक्षों का स्वभाव है कि अपना खाना पीना मौज करना, अपने कामोपभोग परमा संग्रह करना, सुख भोगना, ये राक्षों का असुरों का स्वभाव है, मनुष्यों का नहीं। यही तनु कर फल विशेष भाई, विशेष सुख नहीं है इसका। सही कि स्वर्ग लिए कि नहीं, स्वर्ग और स्वर्ग यज्ञ आदि करके स्वर्ग की प्राप्ति वो नहीं, अंत दुखदायी। इस वास्ते कल्याण करना, सेवा करना, अपना कल्याण होगी सेवा, उसमें केवल सेवा से है दोनों काम हो जाते हैं, संसार की सेवा भी होता है कल्याण भी हो जाता है। तो कर्म योग कर लाता है, उससे अपने परमात्मा की प्राप्ति करे, उसके लिए मानव शरीर मिला है। तो ये मौका बहुत अच्छा मिला हुआ है। ये नुकसान होता है भोग इच्छा से, ये जो सुख की इच्छा है ये महान घातक है। सुख का भोग इतना घातक नहीं है जितनी सुख की इच्छा। काम होता है ना, इससे भी नुकसान होता है। मैं तपे हुए अलकत रहते और बालू से नुकसान होता है, इतना घाम से नुकसान नहीं होता है। ऐसे पदार्थों के संग्रह से आराम अथवा उसका निर्वाह करने से कुछ नहीं होता, स्वाद शोकी ने लेकर के उसमें रहते बचे हुए सुख होता है। इस वास्ते उस भागवत माया है, ज्यादा पतन होता है। स्त्री नाम संग संगम, भोगों का संग इतना दुखदायी नहीं है जितना भोगी का सुखदायी दुखदायी है। जो भोग भोगने वाला है उसका संग महान दुखदायी है। भगवान का भजन कल्याण करने वाला है, पर भगवान के भक्तों का संग बहुत जल्दी कल्याण करता है। इस तरह से भोगों से नुकसान होता है, पर भोगी पुरुषों से जितना नुकसान होता है उतना भोगों से ही होता है। तभी बालू से अलकतरे से जो नुकसान होता है वो घाम से नहीं होता है। शीत से इतना नहीं होता, शीत से ठंडी हुई जमीन का बहुत नुकसान होता है। आप ठंडी पर सो जाओ, बहुत जोरदार बुखार जुकाम होगा, हमारे देखा हुआ, हम जानते हैं। तो ये भोगों से तो लिप्त है उनका, संसार के संग्रह में लगे हुए रुपयों के हाई रुपया हाई में लगे। इन दो पुरुषों से दुनिया का बड़ा भारी नुकसान हुआ है और हो रहा है। आज एक प्रवृत्ति हो गई है धन इकट्ठा करना, धन हाय धन हाय धन हाय धन इकट्ठा कर करके भाई फिर राज का कानून है कि पकड़े जाओगे तो बढ़िया सोना चांदी बढ़िया धन विलायत में भेज देना। देश को दरिद्र करने की तैयारी कर ली है, बस हुकूमत बना दिया बस इसका खूब जोरों से प्रचार कर रहे हैं। बढ़िया चीजों विदेश में भेजो, सोना चांदी विदेश में भेजो, ट्रकों भर कर भरे सोना पर विदेश में भेजो, दरिश को दरिश बना रहे। ये संग्रह की इच्छा कि वहां रह जाएगा मैं काम आवेगा, फूकती लग जाएगी काम कुछ नहीं आवेगा वो है जो रह जाएगा। आपके देश की बात याद आई, ये गोंगला होता है ना चातुर्मास में सावन के महीने गूंगा गोबर का आपस में लड़ते गोबर पर और गोबर गोली बनाते गोली बना करके फिर प्रतिमा गाड़ते हैं वही मर जाते हैं गोली वही रह जाती है। इस तरह जोर जोर धन कृपा धन भेड़ा गया इकट्ठा धन इकट्ठा तो धन तो वही रहता है राम नाम सत वही कौ आ जाता खा जाता है ऊपर खोल दे करता रहता है घंटों तब यू करता रहता है चलता नहीं खा जाता पीछे सब कौआ वो गूंगा गोली जो कर गेला तू धन है गाड़ी गाड़े वो धन में गाड़ता है तो वो धन में वो गोली बड़ा बना कर मेले की और गोबर की गोली बना काटता है। यहाँ देश की बात है दूसरे नहीं समझते यहाँ के समझते तो वो जैसे संचय करता है ये डोर होता है बड़ा काग होता है वो भी रोटी खाता है थोड़ी खाता है फिर जा करके और घास संग्रह संग्रह कर लेता है वो कहाँ रहे भूल जाता है पता ही। तो जोर जोर धन कृपा धन मांग रहे मन बोध राजी हो रहे अपना नेता घटका नेता कर लिया फूक भर बड़ा धनी हो राम राम सत्य है कोई एक काम नहीं आएगा फिर जू का चुप नहीं जाएगा पर तू तो अकल नहीं आती सोच भी करता रहे तू गाड़ता है इसकी अपेक्षा गरीबों की सेवा में लगा अच्छा रहेगा मैं सेवा में लगेंगे कम हो जाएगा पूंजी ऐसा डर लगता है लाख करोड़ रुपया जगह जमा हो जाए करोड़ तो घाटा तो भले ही लग जाओ चोरी भले ही हो जाओ आग लग जाओ ठगी में चला जाओ पर तू अच्छे काम नहीं खर्च करेंगे। करोड़ रुपया में रहे लाख दो लाख रुपया खर्च हो जाए तो बिगड़े छोरा कमा कर खाओ पूंजी खर्च करते हो संग्रह में भी खर्च करते हो तो संग्रह किस लिए है तुम्हें लगाने के लिए क्या काम करने के लिए है। मूल संग्रह में तो लाख दो लाख पांच लाख दस लाख प्रत्येक वर्ष में जमा करना चाहिए फिर उसमें से खर्च करते हो। जैसे कोई कर्जा ले और दुख होता है जो दुख होता है वो संग्रह का जोर रहे और मरे में बुरी बुरी मौत बड़ी ख्याल नहीं करती होश नहीं आता है क्यों कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं। हमारे संतों की बात तो हमने सुनी है महाराज हमारे गुरु महाराज की बात पूत सपूत तो क्यों धन संचय पूत कपूत तो क्यों धन संचय आचरण में आई महाराज आचरण में केवल कहने के नहीं रुपया रखते थे परंतु संचय विचार नहीं था ब्याज नहीं लेना है किसी को काम कर दिया किसी को दे दिया बस तो वही कर्जा उतार है नहीं तो गाय ले ली गाय ले ब्राह्मण को दे दी वो कर्जा उतर के दे रहा ये बात आचरण में थी। अब वो क्या बताओ आत्मकथा ऐसे संतों के विचार रहे बड़ी सादगी से जीवन बिताओ काम कर दे रहा किसी का बड़ी श्रद्धा लोगों की गड़बड़ा यहाँ बना रहे ले यहाँ गड़बड़ा है अब तिथि बार फिर चला जा लोग करते लोगों को लाभ होता यार कुछ नहीं महाराज मैंने देखा है खेत बिगड़ रहा है छिट्टी आई हुई है बुखार आ गया है तो धूली बढ़ गई शर्ट खुद ग्रस्त ऐसा स्वभाव था हमेशा हम उतना नहीं कर सकते हम तो शौकीन हो गए संत थे तो उनका विचार था कि संचय क्यों करे कूपत कूत पूत कपूत क्यों धनुष नष्ट कर देगा अरे पूत सपूत क्यों धनुष आप ही कमा लेगा क्या फायदा संचय करे क्या फायदा काम करो है जो निर्वाह करो अपना भी करो और तुम भी खाओ हम भी खाओ भाई मौज से तो इस तरह से निर्वाह करना है। अब जो संचय संचय करते हैं तो भोग और संचय में बहुत नुकसान होता है दुनिया का बड़ा नुकसान होता है एक छोटी चीज कर लेगो पिछले वर्षों में रेत की दुआनी चौहानी अठानी मिलती नहीं थी, लोगों ने संग्रह कर ली, पीछे सैकड़ों रुपयों की पास में निकली, इकट्ठी कर ली, अब लोगों को व्यवहार अटक गया। इस तरह से वस्तुओं की ठीक करने लोगों को निर्वाह चल जाता है, मैंने होश नहीं आता, तुम्हारे काम क्या आया, लोगों को तकलीफ हो गई, खिचा विचार ही नहीं होता। स्वार्थ ही स्वार्थ इतना भर गया सब में, मजूरता देके काम तो कम करे पैसा अधिक ले लें, अरे सब का देके पैसा तो कम गए काम ज्यादा ले लें, लड़ते दोनों को नुकसान, फायदे एक के भी नहीं। वे कहते हम काम अधिक करेंगे, वो कहते हम पैसा अधिक देंगे, दोनों सुख हो जाए, आराम हो जाए, देश सुखी हो जाए। आज देश में सही काम करने वाले नहीं मिलते, पदों पर नियुक्त होने वाले भी सब काम करने वाले नहीं बनते, साधुओं ब्राह्मणों में वेश्यों में सब जगह अपना अपना काम करने वाले बहुत कम है, खाऊ खाऊ खाऊ यही है, और काम करेंगे क्या, चौकूंगे जो गोली कस गई मर जाएगा, बस पड़ा रहते जरेंगे, ऐसी दशा हो रही है। तो भाइयों ये मनुष्य शरीर सेवा करने के लिए है, तो आप कितना कर रहे, यावत भीत जठरम तावत स्वत्वंग ही रहे ही ना, आपका अन्न जल वस्त्र मकान कितना है कि जिससे आपका निर्वाह हो जाए, अधिकम ये अभिमान नहीं होता, अधिक का अभिमान करता है, मैंने इतना है इतना मकान है इतनी मेरी जायदाद है, अभिमान करता है, सस्ते है ना, उसको दंड करे उसको सूर बताया। कहत कबीर मैं कहता डरू, पर गोर कह जैसे मैं क्या करूं, मैं नहीं बताता हूँ सूर। नारद जी महाराज कहते हैं अधिक चीजों का संग्रह कर खर्चे सु अधिक जो संग्रह करता है वो चोर है, दंड मर दंडा पड़ेगा कि आ जाए तो शुद्ध काम कर दो, संचय की रक्षा करो, पृथ्वी में धन बढ़ाओ, पर दूसरों का हित कैसे हो, दूसरों का कल्याण कैसे हो, दूसरों का निर्वाह कैसे हो, ऐसे समझे दूसरों को दो तो वे भी सुखी होंगे, आप भी सुखी होंगे, मौज हो जाएगी, आग हो जाए। ये शरीर एक है, ये संसार है वो एक है, परमात्मा एक है, जीवात्मा एक है और संसार एक है। क्षितिजल पाप गगन समीरा पंच रचित ये अदम शरीरा, ये शरीर पांच होते गए ये एक है, और बीच में जीवात्मा परमात्मा का अंश वो एक है, और परमात्मा एक है, तो सबके सुख में ही आपको सुख है, सबके दुख में आपको दुख है। तो जितना दूसरों का सुख पहुंचाएगा हित करेगा उतना वो सुखी हो ही जाएगा, निश्चित बात है। क्या मेरे को बार बार याद आती है, बहनों तावड़े बैठे बड़ी जोर से गांव में, कैसे करें क्या करें, बड़ा काम तेज है महाराज, अपने तो ऊपर हवा में बैठे हैं अच्छी तरह से, जब काम में बैठे हैं पसीना हो रहा है, ऊपर काम है, छाया करी बेढंग की छाया करी, मकान में जाएगा मकान में जाएगी छाया, यहाँ छाया कर देते तो कितनी काम आती, पर ख्याल नहीं है। अब शायद मकान में जाएगी काम आएगी, ये छाया अभी थोड़ा सिर को नजीक से जाओ भाई, बहुत तेज घाम है उसमें, बड़ी तपत हो रही है नजीक आ जाओ। हाँ, हरेक आदमी समझता नहीं, सिद्धांत की बात है, किसी को कभी भी कष्ट न देना, ये सेवा करने से ऊंची बड़ी सेवा है ये, और सुख पहुंचाओ वैसे से, परंतु कष्ट न देना हर एक आदमी ले सकता है, गरीब से गरीब भी किसी को कष्ट नहीं दूंगा, धनी से धनी अरे अमीर से अमीर भी दूसरे को दुख नहीं देंगे, कष्ट नहीं देंगे, और ये बड़ा भारी व्रत है। तन कर मन कर वचन कर वेतन का वो दुख, तुलसी पातक जरत है देख तो उसके मुख, जो दुख नहीं देता है उसके मुख देने से पाप दर्शन इतना बड़ा पुण्य है, तो मेरे द्वारा किसी को दुख न हो ये भाई बहनों को चाहिए। सत्संग करने वालों पर विशेष जिम्मेवारी है इस बात की, किसी को किंचित मार भी दुख न हो, सबको सुख हो, सबको आराम हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सबका कल्याण हो, सबका उद्धार हो। सजीवो ऐसा जिसके मन में भाव है उसका भगवान पर असर पड़ता है, भगवान देखते मेरी सर्व समर्थ होने पर भी मेरी सुख पहुंचाने की इतनी वृत्ति नहीं है, ये अल्प शक्ति वाला होने पर भी इसी दूसरों को सुख पहुंचाने की धुन है भीतर में, तो आदर्श है वो, श्रेष्ठ है, उत्तम पुरुष है, इस तरह से सज्जनों किसी को कष्ट न पहुंचे, ये बात बिल्कुल भीतर मेरे को किसी को दुख न पहुंचे, तन से, मन से, वचन से, भीतर से भी किसी का बुरा नहीं चाहे, मन से भी किसी को दुखी नहीं पहुंचाना है, शरीर से भी किसी को दुखी नहीं पहुंचाना है, विद्या से भी दुख नहीं पहुंचाना, अधिकार मिला है, औहदा मिला है, पद मिला है, उससे भी दूसरों को दुख नहीं पहुंचाना, सुख पहुंचाना, आराम पहुंचाना, ये पद रहेगा नहीं। सुना हाकम सक्राम के अंध मत हुए यार, दूसरा दो चाहिए था चाहिए चार, करे चाहिए चार, दो देख रहे बारे या दो हिरे वहां जासू न्याय न्यारे, जस अपजस रेसी अखीर समय बार दिन चार, सुन हकम सब मरे आंधो मत हो यार, तू हकम वाली है तो आंधो मत हो, पद मिला है तेरे को तो आंधो मत हो। कह मादास मिले बाजो थे मोटा, गरीबों का गड़ा करो काटो घराना खोटा, खोटा घराना काटता टोटा पड़े ने निराट, गुजराली घमसान से टूट जाएगी टाट, टूट जाएगी टाट, काम करो थे खोटा, कह रहा सब मेरे बाजो थे मोटा, बड़ा मैंने बाजो था ने की नहीं कहो कह, नहीं जा किया जाबते वास्ते खुश खुश ने खा, जाबते वास्ते जाब ले पद दिया क्या खुश खुश ने खा, खुश खुश ने कहा जाब देनो है मरने आया था किनका जाऊ लफाई करने, धर्मदासू है धोखो भूखो ना कर भाई, बड़ा मैंने बाजो था ने की कहो नहीं जा, क्या कौन था ने जन्म जन्म के मान, जन्म जन्म के मान काम कीना थे माठा, कह दास उठ हट कर था तू अरे अब भोग भाई समझे, भेद भरोसे का है मल पहन लो मान, साधु साधु बन गया, भेद भरोसे का है मन पहन लो मान, देख रहे देवर ने नहीं मिले उसी कौन हवाल, उसी कौन हवाल, तुझे कह दू मैं पहला देवर ने नहीं मिला तो बैल वे दे दबे देला बड़े धोर दे बड़े कुसर दे कुसर दी कुसर कुसर में कुसरी थी तो हाल हाल रे हाल, भेग सरो से खा रहे बस पहलों को मार, साधु हो गया क्या साधु हो गया, अरे भाई नियत अच्छी रखो, साधु हो चाहे गृहस्थी हो भाई हो चाहे बैर हो, अपना स्वभाव शुद्ध बनाओ, दूसरों के हित की बात करो, ये स्वार्थ में फंसने में बहुत बड़ा नुकसान है, अभी दिखता नहीं है पता नहीं है, समय लगेगा तो पता लगेगा, बाबा जी तिल सोगा वो क्लियर सूखेगा जब उड़ेगा, अभी क्या गीला है तो देख रहा थोड़ा समय बाद में, लोग कहे मौज करे, एक पागल का था शहर से बाहर, राजा ने प्रबंध किया दिया पागलों को रखना, काट के मकान बनाए हुए थे जैसे नेपाल में होते हैं, बहुत अच्छा बाहर चार दीवारी खींची हुई, रात्रि में अंधेरा रह जाता था, आग आ जाग कब हो जाएगा, एक पागल को मिल दिया शायद वो ले गया रात में कहते अंधेरा रहते ऐसे प्रकाश करता है, उसने महाराज को लगा दिया आग, प्रकाश देखो ऐसा प्रकाश रहा रेखा रेखा देखते याद किया ऐसा प्रकाश रहा बढ़िया, फिर नाश में मगम काठ का जल उठाया सद ही महाराज, दिवाली आई है दिवाली, दिवाली देखो प्रकाश हो गया दिवाली, दिवाली साथ होली होगी सगल सब खत्म, इसलिए दिवाली आई लोगों ने नाचे खुश हो गए, दिवाली आई है दिवाली, अब होली हो जाएगी भाई सब मर जाओगे, मैं मानते नहीं, मग भोग पाठ करो अन्याय करो कल पाठ करो गायों को मारो नाश करो, आते शिवलाल जी सेठ गोचर छुटाई थी 10,000 बीघा, अब ये हमारा बेटा पोता जो भाजी कब्जे करा है वोटा इनिशियल रेडियो खोला है, अब निंदा कर दो भले छोटे तो है हाथ में गायों ने मिले नहीं, निंदा भले कर दो और क्या करो, मैं देखिए भाई मेरे मन में आई सड़क निकाल दिए मकान बन गए हैं चार दीवारी बना दी है घेर लिया है, मैंने देखा है मेरे को याद था मैंने देखा, ऐसे ही महाराज गोचर भूमियों को नष्ट कर रहे हैं और राजी हो रहे हैं, अरे भाई पैसा अधिक कमा क्या करोगे, राम जी खाना रोटी दी है पेट ही में जब पेट भरा, अब पेट के कार्य कहा भटके, जब माँ के पेट में था उस समय भी पेट भरा था, पेट भरेगा भी पेट का उधर भरा, हाय था ना हाय था ना, नष्ट करते अपनी उम्र और को कोई नुकसान पहुंचाते हो, सज्जनों भगवान में लगो, दो काम खास है सब दूसरी की सेवा हो भगवान में लगो, भगवान में प्रेम होगा और दूसरी सेवा से कर्मी होगा और अपने स्वरूप को जानने से ज्ञान होगा, योगास्त हो गया आप लोग था, कृपा करो सज्जनों कृपा करो, आपके पास में संग दूसरों को दूर हो, बहनों माताओं को महाराज लज्जा निवारण के लिए कपड़ा नहीं है, निर्वाह के लिए ओढ़ने को कपड़ा नहीं है। हमारे गुरु साधक जी हो राखी जी प्रेम जी और धन जी साधक महाराज रातों जाते बच्चे बेचारे उगड़ पड़े रात ही उसी में सैकड़ों शीर को बढ़ाई दी उन्होंने रातों रात उनकी बात आई उसी गए साल में वो कोर्ट भेजे थे सैकड़ों हजारों गरीबों को देने के लिए केजरीवाल जी ने। तो इसलिए दूसरों का दुख कैसे दूर हो ये तो विचार ही नहीं है मेरा धन कैसे हो हाय धन मेरे धन हो यार ये बड़ी धन खराब सी है बहुत धन उपयोग बना है धन पड़ा हुआ काम का नहीं है खर्च करो तो आपके काम आओगे और दूसरों के काम आएगा और धन इकट्ठा होगा तो चोरों की डाकुओं की राज की दृष्टियों के पास धन है गए राज भी छापा मारेगा डाकू डाका डालेगा चोरी करेगा और जाएगा वकीलों के डॉक्टरों के घरों में आप नहीं भोग सकोगे। इस वास्ते कृपा करो कृपानाथ सेवा करो दूसरों को सुख पहुंचाओ सर्वभूत हित रहता पर हित बस दिन के मन माही तिनका जग दुर्लभ कसु नाए तो दूसरों का हित हो दूसरों का कल्याण हो दूसरों का भला हो अपने तन से मन से वचन से धन से सब उपकार करो मौका है समझ लो मौका लोगों ने मौका समझा है धन करने इकट्ठा करने का भोग भोगने का बच्चा भी नहीं भाई भोग भोग आराम से हजार के पीछे 28 बच्चे हैं इतना कमी हो गई है अखबारों में बात बनी है वो सुनाई 1000 पीछे 28 खत्म हो गया मरेगा 28 वे बच्चा जीवेगा या मरेगा सब नाश करने का दो ही उपाय एक तो काट देना एक पैदा नहीं होने देना पशुओं को तो नाश कर दे काट देना कारखाना खोल नया बुजुर्ग खाना खोल गए और मनुष्य को पैदा नहीं होने देना वे खत्म मेरे तो सही पैदा होना तो बंद कर दिया मौत तो बंद कर नहीं सकते वो तो सदा ही है भोग नहीं आराम भोग आराम रहेगा छोड़ा छोड़ी कमाता आराम रहेगा आराम दशा दुर्दशा होगी भाई दशा सुख के भोगी को दुख भोगना पड़ेगा नियम है और त्यागी को आनंद भोगना होगा मौज हो गया कि नियम है जितना शोक और संग्रह चाहते हो सुख और संग्रह उतना महान पतन होगा दुनिया का बड़ा भारी अहित होगा दुनिया का बड़ा पतन होगा तो आपका दुनिया का पाला हो जाए। ये जो आज रखा है शिवाराम जी की वर्षी का यहाँ जाकर रखते थे तो कहा कि वो बीच में आना पड़ता है उसकी अपेक्षा एक दिन पहले ही सत्संग कर दे तो शिवाराम जी महाराज के नाम से गौशाला है बड़े त्यागी संत थे सैकड़ों हजारों में वह शब्द नहीं मिलेगा आप खोजो बताओ आप 2-4-5 बताओ आप इतने बैठे हो बताओ 1-2-4 बताओ बैठे ऐसे संत थे उनके नाम से गौशाला बनी है यार तो उनके जागरण का दिन उस दिन आना पड़ता है तो आज महाराज ने कहा कि आज ही कर दो अपना सत्संग फिर बस सीखो तो ये उनकी कृपा से हो रहा है सत्संग संतों की कृपा से आज जो सत्संग हुआ है वो संतों की कृपा से हो रहा है। पूछ रहे गौशाला संबंधी एक बात है कि गौशाला के अंदर दूध देने वाली गाय रखनी चाहिए या जो दूध नहीं देती है उनको रखनी चाहिए। देखो भाई आप रख सकोगे नहीं दूध वाली थोड़ी रखो जो आप कर सकोगा अंधे दूल्हे बांगली और बीमार और बूढ़ी ऐसी गाय में रक्षा करना बड़ा पुण्य है पर दूध आने के बिना आप रख सकोगे नहीं बढ़िया है खर्च आता होता खर्च आता है पैदा नहीं है तो एक भाग दूध वाला भी रखो पर उद्देश्य रखो कि गरीब गायों की रक्षा करनी है गौशाला गरीबों के लिए गौशाला बनाने वाले गरीब गायें पड़ी रहती है बेचारी ढोले पड़ जाए उठ नहीं सके उनको लाते नहीं उनको गौशाला लेते नहीं गौशाला खास गायों के लिए है जो गरीब गायों है बूढ़ी गायों है काम नहीं कर सके ऐसी गायों है गाय और माँ बेचना ही वह क्या बूढ़ी माँ हो तो बिक्री कर दो माँ की पर ये भी दिशा आ रही है अगर ये हो गई ये दिशा होगी अभी जो चाल चल रही है इस चाल से बूढ़े माँ बाप की सेवा नहीं होगी। मैंने देखा है कोलाट में एक देखा बूढ़ा अंधा बहरा बूढ़ा, अरे भूखा मरू रे, मैंने देखा उनका पोड़ा तो पोता छोड़कर चला गया, वही कोलाट पर कोई नहीं कर देगा। ये दशा है बूढ़े माँ बाप की, बनाज भारी आ जाएगी। यार आज भी कई बुआ मानती नहीं है, बूढ़े सासू मानते नहीं। अरे तुम हो किस लिए? माइतों की सेवा करने के लिए तुम्हारा जीवन है किस लिए? तो गौओं का विभाग अलग रखो दूध वाला, जैसे आपकी हिम्मत हो, नहीं तो हिम्मत हार दोगी। गौएं सभी गौशाला है प्राय के घाटे में चल रही है, प्राय घाटे में चल रही है, खा जाते हैं गायों का धन, खा जाते हैं वे गायों खा गए, गायों खा गए, गायों का धन खा जाते हैं, अध्याय नहीं आती है। कैसे आवे दवाइयों में गौओं का मांस गवा की हड्डी गवा की खून में चला गया पेट में, अब वो दया नहीं रही। पहले जमाने महाराज गाय की हत्या सह नहीं सकती थी, मुसलमानों के समय गाय को मारने वाले कत्ल कर देते थे। ये राजपूतों में क्षत्रियो में वो तेज रहा, क्योंकि वे गौओं की रक्षा करते थे। अब गौओं का मांस उनकी दवाइयों की तरफ चली गई। यार ये मुसलमान आया बाहर से कंपनियों को जगह दे दी, कंपनियों ने मारने की हुक्म दे दिया, सरकार ने पशु मारने का हुक्म दे दिया, जिसे आपकी क्या नहीं रात के ऊपर हुक्म किसका चलता है? राजा को भी हाईकोर्ट न्यायालय न्यायालय ने कहा कि नहीं पशु मार सकते, राज्य को दे हाँ मारो हाँ मारो शुरू करो, उन्हें कह रहे पशु खत्म हो जाएंगे। न्यायालय की दृष्टि में आया उसको बंद किया। मैंने सुना है सच्ची होगा बात तो सच्ची है। राज तो कहा विदों को बुला लिया, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी दशा क्या होगी देश की, वही विदेशों को बुला करके अंतमंत्र दे रहे है, देश का क्या दशा होगी भगवान जाने। आप लोग चेत करो, गायों को घरों में रखो, गाय पालन करो, एक एक घर में एक एक गाय दो दो तीन तीन हो जाएगी तो वो पल जाएगी, और सब एक छोड़ करके सब वो पाल नहीं सकते। जो गायें गरीब है उन्हें पालनी चाहिए। गौशाला का खास उद्देश्य गरीब गाया है, बूढ़ी गाया है, अंगहीन गाया है, जिस बिचारी कोई तो सोचता नहीं कि स्वार्थ को सुनता है। जब लग बैल बहे गाड़ी में तब लग सार घड़ी, जब लग बैल बहे गाड़ी में तब लग सार घड़ी, बूढ़ो बैल तो घर घर डोले डोलत गली गली। तू कोई न पूछे डोलत गली गली, बेचारा बूढ़ा बैल मर जाओ कहीं कुछ भी हो जाओ काम हो जाओ तू ले लिया, हमारे पास मालूम एक ऊँट आया उसको छोड़ दिया तो वही मर गया, हमारे पास बड़ी गंदगी आई पर मर गया, ऊँट बूढ़ा हो गया काम नहीं दे सकता, अपने जहाँ रहते हैं घोड़े पर उस थोड़ी दूर पर वहां मर गया। बड़ी बुर्गुंदी आप सुनो कैसी आ रही, साधु ने कुछ सेवा करी कुछ पानी पिलाता हुआ, अब बूढ़ा मुझे छोड़ दे, ऐसे बूढ़े भाई तो छोड़ दे। अब स्वार्थ अन्यता इतनी है, ये जो आज परिवार नियोजन हो रहा है ये स्वार्थ अन्यता इतनी बढ़ रही है चोरों से घर करके गांव घर घर में छोरा छोरी चाहते हैं कि मेरे संतान न हो, सुनिए ऐसी भी चेष्टा करते हैं। मेरे साथ समाचार आ जाता है सज्जन मेरे को कह देते हैं तो पता लगता है छोरा छोरियों के जवान छोरे छोरे मन में संतान पैदा नहीं करना, संतान पैदा नहीं हो जाए। बेटे वास्ते भगवान कृष्ण ने तपस्या करी पुत्र के लिए, वो आज पुत्र न हो जाए इसमें चेष्टा कर रहे, संतान न हो जाए। ये दशा दिलीप के संतान नहीं था, वशिष्ठ जी पूछा नंदिनी गाय की सेवा करी उसे रघु जन्मा जिसे वंश चला रघुवंश, राम जी बड़े अवतार हुए बड़े राम वंश कोई नहीं कहता रघुवंश कहते हैं, संतान नहीं था दिलीप के। वशिष्ठ जी ने कहा कि नंदिनी की सेवा करो, गाय की सेवा करी, महाराज सहलभम गाय की सेवा में रहना, रात्रि में सुदक्षिणा नौकर पास में नौकर नहीं रखा कोई, राजा रानी दो रात में राज्य रानी ठीक करे, दिन में ठान साफ कर दे, रेता लाकर बिछा दे, रेता उछा दे, ठीक तरह सारा बना दे, दीपक कर दे, ऐसे गाय को रक्षा करे, सुबह सब पूजन करे, पूजन करके फिर बहुत दूर तक गौ को पहुँचाने ले जावे। और महाराज दिलीप सता सता मुझसे प्रयाता हूँ, खड़ी जाए तो खड़े जाए, चले तो चले, छाया ही बता भूपति छाया की तरह गौ की सेवा करी। रात दिन 21 दिन बीत गए तो नंदनी बा कामधेनु की बच्ची थी, तो वो समझती थी, तो उसने परीक्षा दी कि मेरी कैसी सेवा करता है। कई दिन गंगा किनारे दूर चलती चलती पहाड़ में चली गई, वो पहाड़ की शोभा देखने लग गया। इतने में कुफा में से निकला सिंह, गोरी गाय थी वो, अच्छा वो नहीं मारी, गोरी गाय गया भाई, पहले आवाज गोरी गाय गया, गोरी गाय तो सिंह निकला सफेद कुफा में से, आक्रमण किया, देखा तो मैंने उसे दृष्टि, इतने में सिंह ने आक्रमण कर दिया, तो डरू सदैवता वर्ष भाई याद रहेगा, ये याद ऐसे रहेगा, ऐसे याद रहेगा, जोर करेगा। तो सिंह बोला तू समझता है कि मेरा शस्त्र चलता नहीं, सरंग तू क्या करेगा, तू देखता नहीं है मैं कौन हूँ, कुंभदो नाम है दिगुबू का मित्र हूँ, अमम पूरा पश्चिम देव दारुण पुत्री कृतो प्रसन्न देना यो हे मकुमस्तर निष्कृता नाम स्कंद से मातु परेशान, ये देवदारू खड़ा है ना, देवदारू पार्वती जी ने अपना दूध पाया है, इसको पानी तो नहीं पाते, तो फिर पारा तो कोई बंदे ने गजिया हाथी आया जो फेकर करना से चालू था, उसे तो खा जो देखे दुख सुना बेचारेगा। भगवान शंकर आए देखा तो पार्वती को बड़ी दया आई, जैसे अपने बेटे के घाव हो जाए ऐसा दूध पार्वती को हुआ कि भाई कैसे कर देगा, तो मैं कौन हूं, मैं कुंभोदर नाम निकुंभ मित्र निकुंभ कुंभोदर नाम है, भगवान शंकर पर चढ़ते हैं तो शंकर ऊंचा होता है, तो मैं खड़ा रहता हूँ, मेरे पर पैर रखे शंकर चढ़ते हैं, तो भगवान शंकर के चरणों से पवित्र पीठ है, मेरे पर जमुना जी की ताकत नहीं प्रहार कर सके, तू समझ मेरे प्रहार करे क्या करेगा, तू प्रहार कर देंगे तो क्या हो, मेरे कुछ नहीं बिगड़ेगा, इस बात तुम बस सर तुम निवृत रिहाय लज्जा लज्जा सो जाओ अपने घर जाओ, ये तुम्हें गाय है तेरे गाय है मेरे पारना खुदा, आज कई दिन भूखा मरता हुआ आज ऊपर से सोने पारना में पारना करूंगा, आज खाऊंगा इसको, फिर तू गाय को मत कर, मैं भूखा रहूंगा, मेरे को कह दिया अंका करू सत्यवृत्ति, पार्वती ने कह दिया बेटा यहाँ आ जाए कोई शिकार, बाहर शिकार मत जाना, तो मैं यहाँ सही नहीं जगह रक्षा करता हूँ, आ जाएगी गाय मौज होगी, कैसे को छोड़ दे, कैसे छोड़ दे, तू भी तो अपने गुरुजी जी आज जाकर गाय चढ़ने आया है, मैं भी मेरी गुरुजी जी आदर्श हूँ, इस बार मैं तो भोजन करूंगा, मैं कैसे भूखा रहूंगा, तो दिलीप ने कहा कि तू भूखा मत है, तू मेरे शरीर को ले, मेरे को खाया था गाय ने छोड़ दे, ऐसा कैसा भूल करूँ, एक आध पत्र जगत प्रभु तुम नव भैया कांत में अल्प हेतु हाथ में चल विचार मूढ़ प्रतिभा महान मूर्ख ग्रंथ है, तू तेरे खाने से एक गाय बचेगी, जीने से शेरों गाय प्रजा प्रजा नाथ प्रजा पति उपार थी प्रजा की प्रजा की रक्षा करेगा, अल्प से है तो वो हुआ तुम इच्छा, कितना त्याग कर गया छोड़ दिया है थोड़े ही, तो कहते नहीं मैं खा दे गाय को छोड़ दे, बहुत संवाद हुआ, अंत में उसने कहा देख संबंध महाभाषण पूर्व माहुर संगति और बनान दे, जंगल में तेरे मेरे आज बातें हो रही है, तो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं थोड़ी देर साथ रहे और थोड़ी बात करे तो मित्रता हो जाती है, आज एकांत में तेरे मेरे बहुत बातें हुई, तू मेरा मित्र है मैं तेरा मित्र हूँ, तो मित्र की बात को टालना नहीं चाहिए, तो मेरे को खाते गाय नहीं छोड़ दे, तो उसमें अच्छी बात है, तो ऐसी बात कहते हाथ खुल गए, हाथ खुलते ही मतलब धनुष मान सब नीचे रखा कपड़ा उतार करके जैसे मांस पिंड फेंके से अपने को रखा रहे, गाय को छोड़ अब विचार करो आप पुत्र के लिए तपस्या, अब पुत्र किसके होगा, सकाम करने वालों का कितना त्याग होता है, जो यूं पड़ा ऊपर फूलों की वर्षा होगी, सिंह लुप्त हो गया। कहूं नंदनी बोले मायाम समुद्भाव्य परीक्षित घोषित, मैंने परीक्षा दी है मेरे पर, क्या है सिंह कौन करेगा, जमराज भी आक्रमण नहीं कर सकता, मैं काम नहीं, मेरा नाम नंदनी है, काम देने की बच्ची हूँ मैं, इस वास्ते कोई नहीं है, मैं खुश हो गई, मेरे लिए तू प्राण त्याग देता है, अब बेटा किसके हुआ, तू खुश हो गई, तू क्या चाहता है, उसे कहा सुदक्षिणा याद करेंगे महारानी सुदक्षिणा के मेरे से पुत्र वंश से करता है, अनंत कीर्ति मोद कीर्ति वाला हमारा वंश बढ़ाने वाला पुत्र हो, रघु पैदा हुआ आज वो रघु वंश नाम होता है, ऐसा पुत्र मेरा होना चाहिए, जा पी ले मेरा दूध पी ले बेटा जाएगा। कहते माँ मैं नहीं कर सकता, आप वशिष्ठ क्यों हो, चला नहीं ले आया हूँ, यहाँ दूध पी जाऊ, अन्याय होता है, अब तो ये है कि बछड़ा पी ले ऋषि के होम देनु हो तो उनके यज्ञ का काम हो जाए, घी दूध आदि से होने वाला, और वे आज्ञा दे वो बचा हुआ दूंगा, षष्ठांश मुर्ग जाएगा रक्षित आया, हम लोग राजा लोग हैं पृथ्वी की रक्षा करते हैं, अनाज आदि होता तो छठा अंश लेते हैं, छह अंश में से एक अंश हम देते हैं, पांच अंश मालिक का होता है, काम करने वाला, ऐसे छठे अंश की तरह आपका दूध मनुष्य आज्ञा ले से पी सकता हूँ या नहीं पी सकता, बहुत खुश हुई विशेष आशंका है, फिर वो दूध लिया उसे रघु जन्मा रघु, ये गवों की रक्षा करते है राजपूत, कितनी विलक्षणता है, अरे धर्म का मक्र सब वो गौशाला है, तो इस गौशाला में जो अपाहिज है आरक्षित है लूल रंगड़ी है बेचारी ये न बूढ़ी है, ऐसी गायों की रक्षा करो, और साथ में वो भी रखो एक भाग जिससे आपको दूध मिलता है बिकती, एक बात और मैं कहता हूँ आप अगर कर सको तो बताओ, गौशाला का दूध महंगा ले, और जगह रूपये डेढ़ रूपये दो रूपये शेर मिलता हो तो पांच रूपये शेर ले यहाँ से, परंतु ऊंधी बिकती है गौशाला के सामने सस्ता रह गए, आप सोचते नहीं हो सस्ता रहे हो तो नुकसान का हो रहा है, महंगा रहेगा भैया गौशाला से सस्ता नहीं है, और जगह तो सस्ता मिलता है पर गौ का जो पांच दस रूपया किलो लेगा, क्यों गौशाला की सहायता करनी है, वहां में कमा रहे वही खाऊ खाऊ सब दे गई, एक राजपूत था शेठों के साथ गया, जो आगे मिले डाकू, डाकू हो गई लड़ाई, लड़ाई हो गई बचा तो लिया, मैं राजपूत लग गई चोट, क्षमा करना भी बुरा मत मांगना, चोट लग गई तो कहा शेठा थोड़ा पेशाब कर दो, कहा बड़े वो पेशाब के तो घर पड़ेगा नहीं, खेतों में करने वाले काम करते हैं पेशाब कर दे वो घाव पकड़ करे ठीक हो जाएगा, इतने पास पेशाब शक्ति है, सेठों के पेशाब कर दो जो हमारे घाव पक्के नहीं, कहते ताकड़ी कोनी, ताकड़ी बाट कोनी कितो दू पेशाब, आ जा तेरा क्षमा करना, मैं निंदा नहीं करता हूँ, गौशाला दूध सस्तो मिला सस्तो, अरे किसी जगह एक घर तो डाका निकाले, एक गाया है जिम्मे डाले में, और जगह पांच रूपये दस रूपये लेंगे सात रूपये पांच रूपये ले देंगे, गायों की शिक्षा करना है, नफो तो सब जगह खाते हो, एक जगह तो कुछ करो कभी, एक जगह तो छोड़ रखो, ऐसे गायों का दूध लेंगे हम गौशाला का, गौशाला लेंगे पर दाम दूना देंगे और जगह से घाटा पड़ जाएगा इसमें, अच्छा टिक जाए हाथ टिक जाए क्यों दरिद्री हो जाओगे नहीं होगी कभी, उदार भाव से लक्ष्मी आती है, कमला से माता से कमला देवी लक्ष्मी माँ है, आप सपूत हो तो बेटों पर राजी होती है माँ, कपूत हो तो नाराज होती है माँ, राजी नहीं होती, कपूत बेटों पर राजी है, तो इस वास्ते किस तरह से गौशाला रक्षा हुए किस तरह से हम करें सब तरह से रहता हो, चंदा देंगे चिट्ठा देंगे और जो करेंगे लाखों रूपये जमा कर देंगे जिसके ब्याज से गौशाला चलती रहे, ऐसा प्रबंध करो, मकान लिया है ना कलकत्ते में एक खरीदा है नहीं क्या, कलकत्ते में मकान खरीदा है जिसका किराया आवे गौशाला काम चले, सत्य है ना, खरीदा हुआ है वहाँ। मैंने कहा वो मकान पहले था, मैं कलकत्ते में था उस समय, मैं देखा जाकर मकान। महाराज जी एक बात सुनी है कि सरकार ये नियम निकालियो है कि गोचर जीती थे दबाई और दूनी जमीन वापस छोड़ो गाया के लिए, ऐसी बात सुनी है मैं। वो तो नहीं है, ये तो बात आई है, महाराज जी बताया गौशाला में जो कब्जा किया सबको हटाओ, कितना बस कैद की थी 30,000 रुपया जुर्माना, 3 साल की कैद, जब बैठे गौशाला भी गौशाला जमीन जमान कब्जा करने वालों को 3 साल की तो कैद और 20,000 की जुर्माना। थोड़ी से लोग कह देगा भाई मकान मकान फैक्ट्री बनाएंगे, इंडस्ट्री है, पर इंडस्ट्री है हमारी, हम तो अंग्रेज जानते नहीं, मगर मानो हमारे कमाने की फैक्ट्रियां हैं जिनसे हम रुपया कमाएंगे। कमाई किसने की? गाय की जमीन में गौ सारे खड़ब करी और रुपया कमाने में लग गए। गोचर भूमि में सारा इंडस्ट्री सब जानते हैं। 2000 कंपनी आई है बाहर से, वो लेकर के पट्टा कराए दिया। कृपा करो, कृपा ना तो जमीन छोड़ी है अगला तुम्हारो काम रखना करो। कहीं थे धायता इच्छा कुत्तों खाने में तो छोड़ा है, सेवा करने की दर रही है जी को तो मत खाओ, तो रक्षा करो, कृपा करो, कृपा नाथ सावधान हो, गायों की रक्षा करो। गो ब्राह्मण हिताय से भगवान अवतार देते हैं गौ ब्राह्मण के लिए, गौओं की बड़ी भारी महिमा शास्त्र में बताई गई है, और गौओं की रक्षा के काम करो जिससे लोग दोनों सुने, ये कृपा करो, सबकी सेवा करो, आराम पहुंचाओ। बताओ कोई बात कहनी है क्या? महाराज की जो जमीन ली है 112 बीघा ली है सरकार ने ली है और यहाँ सरपंच ने दे दी थी, तो इसके प्राइस यदि हम 112 बीघा दूसरी जमीन ले ले और गोचर भूमि मिला देवे, गाय यहाँ नहीं सके वहाँ कर ले तो उसमें तो कोई अपराध नहीं होगा फिर? अपराध प्रायश्चित होता है, थोड़ा अपराध होता है, थोड़ा गुना होगा, ज्यादा पाप नहीं होगा। दूसरी बात, सवारी गाड़ी छोड़ फिर ठीक होगा। शिवराज जी शेठ ने जगह छोड़ाई, ये 250 रुपए के हिसाब से छोड़ाई, हमने उसका 100 गुना 250 रुपया बीघा के हिसाब से जमा करा दिया गौशाला में सबसे पहले, उसके बाद में काम लिए। सरकार के सामने तो कर नहीं सकते हम, और ये प्रयास चल रहा है कि जो 112 बीघा जमीन ली है वो जो गौचर भूमि के बगल वाला खेत है वो लेकर के उसमें वापस मिला दें, ठीक है, तो उसमें उसके बाद में उसका कोई अपराध नहीं है, प्रायश्चित होगा, इसका प्रायश्चित होगा। मैंने सवाई दे दी मैंने उसे, बढ़िया जितनी ली उसे सवाई दे दो, सवाई खरीद करके आगे अपन कब्जे में जिकी जमीन थे छुड़ाओ, और बाबा बजट जिकी है जमीन पूरी बता रहा मुझे पूरी जमीन पूरी हम नहीं बात बात तो पूरी कर रहा हूँ, आज की जमीन अबार है सरकार अंतर्गत है, देखिए दो तरह से बची थी है ही, बाकी जब बोल रहे हो देखिए दोनों मिला के एकल कर लो, तारबंदी कर लो, नहीं बात तो मैं बाकी आज की तारबंदी जोड़ी है तेरह मांग करीबन 500 का जमीन दबोड़ी है, बाकी कब जो देगा नहीं दूसरा प्रयास न करो नहीं जी की 112 बीघा जमीन देवा आप खेत ले रहे वहाँ पर प्रयास आपस में सलाह आपस में सलाह करो, पैसों की कमी नहीं होती, पैसों का सदुपयोग होने पर कमी नहीं होती, धर्म दिए धन ना घटे जो सहाय रघुबीर, तुलसी पंथन के पिए सर्व घटन दी, अच्छे काम पैसा है वो घटा नहीं लगेगा, कायन बात घटा नहीं लगता, दीप साफ करो काम बताइए गोप ब्राह्मण ना विष्णु विष्णुत्या ब्रह्मस्व विष्णु से थे ब्राह्मणों का गायों का धन है वो जहर है, एकाकन विष्णु थी विष्णु खाओ जिसको मारता है, ये गायों का और ब्राह्मणों का धन खा जाए तो पुत्र पौत्र का पीठ नष्ट हो जाएगी अगली अबाई सास, तो गायों का धन बहन बेटी का धन ब्राह्मणों का धन ये खा जाओ तो मुश्किल बहुत होगी, आपके नुकसान है अंत में, इस वास्ते प्रायश्चित रूप से गऊ के लिए गऊ जमीन छुड़ाओ, और मैं तार बंदी करो, घास लगाओ, जैसे मैं लोगों ने ठीक हो जाए, ये आवश्यकता है। गोस्वामी महाराज ये शिवराज जी महाराज अपना नाम नहीं चाहते थे, मेरे सामने बात है कि मैं नाम नहीं लू कि महाराज आपके नाम से गौशाला में ठीक आमद हो जाएगी, तब स्वीकार किया शिवराम गौशाला। शिवराम अपना नाम नहीं चाहते, मैं नहीं लूंगा, क्योंकि आपके नाम से गौशाला चलेगी, तब स्वीकार किया। मैं परसों रहा हूँ साथ शिवराम महाराज के साथ, मैं जानता हूँ। तो उन्होंने अपना नाम भी ले लिया, किसी गायों की सेवा हो जाए तो नाम स्वीकार कर दिया शिवराम गौशाला। इस वास्ते आप लोग कृपा करो, नापासर में बड़ा भाव भक्ति है, पहले की अपेक्षा नापासर और तरह का हो गया है। जब मैं बालक था हम आते थे बीकानेर से पैदल सिंधर गुरुद्वारा, हमारा पैदल आते थे, वहां चल गए शिवणी के पास, मैं धोरा में सो जाते, फिर जल्दी में सो आ जाते। नापासर में पानी नहीं मिलता था, साधु को रोटी नहीं देते थे, ये दशा थी मासव है। शिवराज महाराज इतने तो सत्संग हुए, ये बदल गया शहर, बूढ़े कोई हो तो बता रहे, आपको कौन बता रहे, बूढ़े तो गए नहीं। मेरे देखिए टापर को ये दशा थी, एक संतों के रहने से महाराज नपस सत्संग हो गया। संत जहाँ जा रहे हैं वहाँ बड़ा भाई फायदा हुआ है, बड़ा लाभ हुआ है, लोगों का भाव बदल गया। तो भाव बदल गया उनमें जो ये गलती होती है इसका सुधार करो, सब मिलकर भाई बहन सोचो विचार करो, अपने जितनी से मैंने रुकी है उसे सवाई डेढ़ी पूरी लेकर के गांव तार बंदी कर दो, वो खरीदो खेतों में खरीदो दो, जमीन जिसे कहते हैं 2500 हो गया।